10% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W Davos 50. Światowe Forum Ekonomiczne. Polskę reprezentują prezydent i premier. Szefowa amerykańskiej Izby Reprezentantów odwiedza Polskę w drodze do Izraela. Izba Lordów zagłosuje nad ustawą brexitową. Oczy świata zwrócone na Davos, najwyżej położone miasto w Europie, po raz 50. gości Światowe Forum Ekonomiczne. Przyjeżdżają przedsiębiorcy, naukowcy, aktywiści i politycy z całego globu. Zjawią się m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel i książę Walii Karol. Świat biznesu będą reprezentować szef Apple'a i dyrektor generalny Google'a. W sumie do Davos ma przyjechać 119 miliarderów. Polskę reprezentują prezydent i premier Andrzej Duda przyleciał do Szwajcarii wieczorem, mówi szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Dużą wagę w tym roku prezydent będzie przykładał do promowania naszej części Europy, Europy Środkowej, jako motoru wzrostu gospodarczego w Europie, jako potencjalnego miejsca inwestycji, które właśnie mają pokazywać także, że Polska jest ważnym partnerem europejskim, ale właśnie poprzez fakt tego, iż znajduje się w Europie Środkowej, która jest dzisiaj biegunem wzrostu gospodarczego dla całej Europy. Światowe Forum Ekonomiczne zakończy się w piątek. Przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów w Polsce zatrzyma się u nas w drodze na Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Nancy Pelosi w towarzystwie marszałków Sejmu i Senatu odwiedzi teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, zapowiada Elżbieta Witek. Ponieważ w nocie dyplomatycznej była mowa o tym, że jest to wizyta oficjalna, potem okazało się, że półprywatna. Ja to rozumiem, że pani chce sama przejść po Auschwitz, bo to jest takie wyjątkowe miejsce. Tam cisza najbardziej chyba krzyczy tymi milionami zabitych, zamordowanych przez Niemców w tym obozie. Ja będę składała wspólnie z nią kwiaty. Wiem, że będzie pan marszałek Grodzki. Wieczorem w Krakowie zaplanowano spotkanie Nancy Pelosi z marszałkiem Senatu. Odbędzie się na prośbę szefowej Izby Reprezentantów USA. Tomasz Grodzki poinformował, że agendę spotkania z Pelosi wyznacza ona sama. Zaznaczył, że jednym z tematów może być Polska nowelizacja ustaw sądowych. Sędzia Paweł Juszczyszyn, który domaga się wglądu w listy poparcia nowych członków nowej KRS, przyjeżdża do Kancelarii Sejmu. Delegację podpisał mu wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędzia Krzysztof Krygielski. Tym samym zmieniona została wcześniejsza decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, Macieja Nawackiego. Szczegóły w relacji Pawła Karpiszena. Jakbym wydał tę delegację, to bym się przyczynił do realizacji deliktu dyscyplinarnego i złamania konstytucji, argumentował w minionym tygodniu sędzia Nawacki. Sędzia Krygielski mógł wydać taką decyzję, bo jego przełożony jest na urlopie. Krzysztof Krygielski, protestując przeciwko zawieszeniu Juszczyszyna, złożył w grudniu rezygnację ze stanowiska. Jednak do tej pory nie została ona formalnie przyjęta, dlatego Krygielski nadal jest wiceprezesem Olsztyńskiego Sądu Rejonowego. Sędzia Paweł Juszczyszyn w Kancelarii Sejmu ma wykonać czynności orzecznicze Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chodzi o oględziny list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Juszczyszyn pod groźbą nałożenia grzywny domaga się wglądu do list poparcia złożonych przez obywateli i sędziów. Kancelaria Sejmu już zapowiedziała, że udostępni jedynie te pierwsze. Dotyczy to sprawy apelacyjnej, którą w pierwszej instancji w Lidzbarku Warmińskim rozpoznawał sędzia powołany przez prezydenta na wniosek KRS w nowym składzie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Izba Lordów zagłosuje nad ustawą brexitową. Już wcześniej wprowadziła do niej poprawkę, teraz dodać może kolejną. A to oznacza, że projekt będzie musiał powrócić do Izby Gmin, gdzie jednak zdecydowaną większość ma Boris Johnson. Z Londynu Adam Dąbrowski. Lordowie przełamali sprzeciw rządu, dopisali wczoraj do projektu ustawy brexitowej zobowiązanie, by po otrzymaniu statusu osoby osiedlonej unijni imigranci na wyspach dostawali namacalny dowód, że są to legalnie. Obecnie dowód jest tylko cyfrowy. Krytycy obawiają się, że to forma ulotna, forma, do której dostęp może sprawiać niektórym problem. A dziś lordowie dopisać mogą kolejną poprawkę dotyczącą sprowadzania na wyspy dzieci uchodźców, których członkowie rodziny są już w królestwie. Tyle, że los tych poprawek jest niemal przesądzony, bo Boris Johnson ma większość w Izbie Gmin. Większość, która pozwoli mu na odrzucenie niemal każdej poprawki. Wiceszef MSW Brandon Lewis mówił mi na przykład niedawno, że w sprawie statusu imigracyjnego rząd nie planuje zmian. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wystawa o Janie Karskim w Rzymie. Będzie ją można odwiedzać od dziś w Domu Pamięci i Historii. Piotr Kowalczuk. Dom Pamięci i Historii to instytucja zajmująca się włoską historią XX wieku, głównie okresem II wojny światowej. Wystawa nosi tytuł Jan Karski – Człowiek Wolności. Stworzona została przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, a materiały pozyskano m.in. ze zbiorów Yad Vashem w Jerozolimie i Białego Domu. Ekspozycja na 22 planszach opowiada o życiu i misjach Jana Karskiego, który dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta i sporządził raport o niemieckich masowych zbrodniach na Żydach. Następnie informował o nich brytyjskich i amerykańskich polityków, m.in. prezydenta Roosevelta. Ekspozycja była już pokazywana w siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku i w wielu miastach w Polsce i na świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Nastały dobre czasy dla kibiców tenisa. W Australian Open dzieje się od wczoraj sporo ciekawego, w przeciwieństwie do skoków na przykład. My cieszymy się z awansu Huberta Hurkacza do drugiej rundy. Ze sporymi kłopotami, bo w pięciu setach, w tym dwóch pierwszych przegranych, pokonał Denisa Nowaka z Austrii i tak podsumował to spotkanie. Był to na pewno długi mecz. Denis grał naprawdę bardzo dobrze w pierwszych dwóch setach. Ja trochę musiałem po prostu coś zmienić, żeby ten wynik odwrócić. Wyszedłem na kort może trochę spięty i nie grałem tak jak chciałem. Cóż, on grał solidnie, nie dawał mi żadnych punktów za darmo, więc musiałem walczyć trochę ze sobą, żeby później wejść na ten wyższy poziom. Niestety za burtą w Melbourne jest już Magda Linet. Ona w przeciwieństwie do Huberta świetnie rozpoczęła mecz z Holenderką Arantxą Rus. Wygrała pierwszą partię do jednego, ale dwie kolejne przegrała i kończy tegoroczną przygodę na antypodach na tarczy. Liczymy, że inaczej będzie w przypadku Igi Świątek. Czekamy na rozpoczęcie jej meczu przeciwko Węgierce Timei Babosz. Już po przyjęciu odżywki białkowej i prysznicu jest z kolei Rafa Nadal. Nieco ponad godzinę temu w trzech setach domknął spotkanie z Hugo Dejenem z Boliwii, prezentując się w nowej efektownej kolekcji zdominowanej przez kolor różowy. Nie jest różowo u Jerzego Janowicza. Właśnie po ponad dwóch latach wznowił karierę, ale nie w Melbourne, lecz w imprezie niskich lotów w Rennes. No i wygrał po prawie trzech godzinach walki w trzech setach z czeskim młodzianem Tomaszem Machaczem w pierwszej rundzie Challengera we Francji. Po tenisie piłka i niespodzianka w Lombardii, dobrze spisująca się w Serie A, Atalanta przegrała u siebie 1-2 ze Spal. Asystę przy pierwszym golu dla gości zanotował Arkadiusz Reca, przegoniony do ekipy z Ferrari z Bergamo właśnie. Na zakończenie zamieniamy nożą na piłkę ręczną. Chorwaci i Hiszpanie awansowali do półfinałów Mistrzostw Europy. Chorwaci po zaczętym spotkaniu pokonali Czechów 22-21, Hiszpanii łatwo 37-28 Białorusinów i w tym drugim meczu trzeba było odklejać piłkę od słupka. Naprawdę jeden ze szczypiornistów z Hiszpanii przymierzył w górny róg bramki rywali, ta trafiła wewnętrzną część słupka i zamiast wpaść do siatki postanowiła się z nim nie rozłączać. Polecamy, żeby obejrzeć tę sytuację w sieci dla poprawy humoru. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i północnym wschodzie, duże z większymi przejaśnieniami i tam wystąpią też słabe opady deszczu. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 3 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Kielcach, 4 w Zielonej Górze, Gorzowie, Poznaniu, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Lublinie, 5 w Opolu, Jeleniej Górze, w Toruniu, w Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku, a najcieplej będzie we Wrocławiu, 6 stopni powyżej zera. Jeszcze pani Marta napisała, bo dzisiaj sporo listów w sprawie babci, nieżyjąca już babcia mojego partnera w 95 roku swego życia zmęczyła się wykonując jakąś pracę domową i rzekła z oburzeniem: no ja już nie mam 80 lat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do czwartku w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład OLED TV LG 55 cali za 4790. Taniej o ponad 400 zł. Lodówka Beko No Frost 1,85 m klasa A++ za 1499. Taniej o 250 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zmieniliście samochód, co? Tak, to Volkswagen T-Roc. Potrzebowaliśmy większego auta, ale nie byliśmy pewni, czy to dobry moment. Do tego Oli najbardziej zależało na bezpieczeństwie. A ja szukałem czegoś z mocnym charakterem. No i co? No i wsiedliśmy. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz T-Roc z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Ostatnie dni wyprzedaży w Empiku. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A dodatkowo odbierz kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy w salonie. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Mąż na randkę zabrał mnie.

inwestorów czy przedsiębiorców do prowadzenia biznesów właśnie u nas? No, na razie nie widzę takich przesłanek ku temu, ponieważ inwestorzy przychodzą, są zainteresowani. W Davos teraz pan premier będzie miał liczne spotkania z dużymi inwestorami zagranicznymi. Będzie kilka informacji dotyczących reinwestycji, nowych inwestycji, więc tutaj my raczej mamy ciągle kolejkę inwestorów, która do Polski chce przyjeżdżać i myślę, że dobrze odczytuje. To znaczy reforma jest reformą, a ona ma ulepszyć, poprawić, a nie sprawić, żeby wprowadzić jakiś niepokój w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Chociaż oczywiście, jeśli pani redaktor mnie pyta, oczywiście wolałabym spokój wokół tego elementu wymiaru demokracji w Polsce i wymiar sprawiedliwości powinien być spokojny po to, aby dawać pewność nam wszystkim to, że wyroki, jakie zapadają, są wyrokami niewzruszalnymi, żeby my po prostu stabilność w tym systemie, więc tego bym sobie oczywiście życzyła. Kiedy słuchacie w Brukseli i Strasburgu, że orzeczenia polskich sądów będą mogły być podważane w innych krajach Unii, to myśli pani, że przedsiębiorcy nie boją się tego rodzaju ryzyka? Myślą, że to są Ja przede wszystkim, pani redaktor, mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Sędziowie, którzy orzekają, są w mocy prawa powołanymi sędziami i w najlepszej wierze i zgodnie ze swoją wiedzą orzekają po prostu. I taka jest prawda na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Że nie zawsze liczy się to, jaki jest i jak będzie, tylko to, co się mówi, że będzie. Dlatego naszym zadaniem jest dzisiaj rozmowa z partnerami europejskimi, pokazywanie, jaka jest istota zmiany, jaki jest cel ustawy, która została przygotowana w parlamencie, która za chwilę ponownie do niego trafi. Tam jest kilka korekt, które my jako porozumienie będziemy chcieli jeszcze wprowadzić po to, aby nie było wątpliwości, że ta ustawa jest zgodna z prawem europejskim, to po pierwsze. To po pierwsze, a po drugie, że ona jest niezbędna po to, aby wymiar sprawiedliwości działał. Teraz jest chyba głosowanie za odrzuceniem senackiej uchwały, albo przyjęcie tej uchwały. Czy pani będzie, rozumiem, że porozumienie będzie jako lojalny koalicjant chociażby z tego powodu. Myśmy wiele zmian na poziomie prac sejmowych wprowadzili do tej ustawy, więc... Czy pani będzie z przekonaniem za odrzuceniem tej uchwały Ja uważam, że ustawa, która pokazuje, która wskazuje, jakie są prawa i obowiązki sędziów, jest potrzebna. No nie możemy doprowadzić, tak jak powiedziałam, do tego, że kilkadziesiąt tysięcy wyroków mogłoby być wzruszonych, albo to, że Sąd Najwyższy nie będzie mógł funkcjonować. Więc to są takie elementy, dla których ta ustawa została przygotowana, więc będę głosować za jej przyjęciem. I mam nadzieję, że... Że z przekonaniem, ponieważ przed chwilą pani powiedziała, że potrzebna jest ta ustawa. Z przekonaniem... A nie tylko z lojalności. Przekonaniem będziemy zachęcać do tego, do inicjatywy, którą wyrażał pan prezydent, o tym, że iż warto siąść do stołu, bo to, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, chyba nikt nie ma wątpliwości. To, że jest to oceniane źle przez Polaków, to także i to nie w badaniach robionych przez rząd, tylko w badaniach Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, to także są konkretne dane. Jest wiele obszarów do zreformowania, tym, które mnie interesują. Do stołu, ale tak. Polska Akademia Nauk proponuje usiąść do stołu. Niedawno PSL proponowało i to jest tak, może być bardzo dużo, tylko że nikt nie chce razem. No, tylko ja myślę, że w jednej kawiarni Była inicjatywa, czy też wstępna inicjatywa pana prezydenta, gdzie mówił o tym, o zaproszeniu wszystkich środowisk wymiaru sprawiedliwości, naukowców, ekspertów, think tanki związane które mówią na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce i myślę, że warto taką inicjatywę, takie zaproszenie przyjąć. Panie minister, czy półroczny urlop na założenie firmy byłby płatny, bezpłatny? Czy pracodawca musiałby go udzielić obligatoryjnie? Czym to by się różniło od zwykłego urlopu takiego, o który się można zwrócić bezpłatnego? No, powiedzmy, skąd wzięła się ta propozycja zupełnie wstępna. Jesteśmy na etapie prac koncepcyjnych. Przygotowujemy w Ministerstwie Rozwoju w tej chwili taki proinwestycyjny i proinnowacyjny pakiet. Będziemy chcieli ten proces legislacyjny prowadzić w pierwszej połowie tego roku. Tam jest wiele elementów. Także taka ulga inwestycyjna na automatyzację i robotyzację. Każda zainwestowana złotówka właśnie w podniesienie produktywności w firmie będzie mogła być w stopniu zwielokrotnionym odliczona od podstawy opodatkowania. Jednym z elementów, także analizowanym przez nas od 20 lat istniejącym w Szwecji i w Finlandii, państwach jednych z bardziej innowacyjnych, jest takie rozwiązanie jak właśnie urlop dla startupu. W tamtych jurysdykcjach prawnych jest to urlop taki jak urlop macierzyński, urlop bezpłatny zatem, który nie obciąża w ten sposób pracodawcy i który miałby sprawić, że jeśli ktoś, pewnie to są bardziej na bardziej senioralnych stanowiskach osoby niż juniorzy, którzy zastanawiają się, czy obecność w korporacji jest tym, co chcą robić przez całe życie, z takiego urlopu mogliby skorzystać, a następnie wrócić na to miejsce pracy w przypadku niepowodzenia. I kiedy często jestem pytana, czy stać na to korporację... Lub po prostu zmiany decyzji. Zmiany decyzji, tak, to czy stać na to korporację? To ja powiem tak, że korporacje dzisiaj wiele wydają na szkolenie, na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. To są też często wielomiesięczne szkolenia. Więc jest to, powiedziałabym, taki rodzaj szkolenia, który korporacja dostaje za darmo, bo jeśli ten pracownik wraca, to on wraca z bagażem doświadczeń bezcennych. Więc tutaj czy będziemy, przede wszystkim chciałam zapewnić państwa, że będziemy rozmawiać z pracodawcami. Nie wprowadzimy tych zmian bez... kosztów nie ponosi. Nie ponosi kosztów. Znaczy ponosi koszty takie, że nie ma. Organizacyjne, tak. Natomiast nie jest to w żadnym stopniu finansowe obciążenie prowadzonej przez niego działalności. Choć oczywiście zgoda, że przez te 6 miesięcy jest potencjalne ryzyko tego, że przez 6 miesięcy nie ma tego pracownika, a będzie musiał dla niego stworzyć miejsce pracy. Ale pracodawca może powiedzieć nie? Czy musi udzielić takiego urlopu, jeśli ktoś sobie zażyczy? Zobaczmy, tak jak mówię, analizujemy, na razie naprawdę jesteśmy w fazie wstępnej, koncepcyjnej. Przygotujemy propozycję, którą będziemy dyskutować z pracodawcami. Jeśli nie zyska ona odpowiedniego poparcia, to proszę być spokojnym. My w resorcie poprzednim przedsiębiorczości i technologii dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju nie prowadzimy zmian prawnych, które nie byłyby akceptowane przez tych, których mają dotyczyć. A co jeszcze państwo szykują dla pracowników, którzy są na zakręcie? To my przede wszystkim przygotowujemy ten proinwestycyjny pakiet. Wiemy, że ten rok będzie rokiem lekkiego spowolnienia gospodarczego i naszym celem i zadaniem jest to, aby ten szybkie tempo wzrostu, jakie Polska ma od 4 lat, utrzymać. I stąd ten wspomniany przeze mnie proinwestycyjny pakiet, czyli w takim algorytmie złotówka wydana na automatyzację, robotyzację, maszyny, urządzenia, czyli właśnie podniesienie produktywności będzie mogła być odliczona i tutaj to prowadzimy wspólnie z Ministerstwem Finansów. Czy to będzie 2 złote do złotego, czy trochę więcej, to musimy wyliczyć w ocenie skutków regulacji, ale to byłoby naprawdę korzystne, proinwestycyjne, zachęcające do inwestycji przedsiębiorców rozwiązanie. Więc tego typu dobrych rozwiązań prawnych, podatkowych, takich jak wspomniane przez premiera w ekspoze estoński CIT, czyli pojawienie się obowiązku podatkowego w momencie wypłaty dywidendy, to także kolejne rozwiązanie, które podnosi płynność przedsiębiorców. Zachęca, mamy nadzieję, do inwestowania. I to wszystko jest w ramach, ten pomysł takiego z półrocznym pakietu, urlopem też jest w ramach tego pakietu, tak, czyli chcielibyśmy, kiedy można się spodziewać? Pani mówi, że to etap wstępny, czyli kiedy ten pakiet mógłby... Do marca chcielibyśmy przygotować założenia legislacyjne, następnie konsultować je normalnie w pełnym cyklu konsultacji. Czyli tak, aby w czerwcu żadne projekty poselskie, tylko rządowe? Nie, nic z tych rzeczy. Normalne, rządowe, z pełnym cyklem konsultacji. Będziemy zapraszać do tego, bo też już rozmawiałam. Spotykałam się z Lewiatanem, spotykam się z przedsiębiorcami, rozmawiam także na temat tego urlopu dla startupów i to jest rozwiązanie, które, tak jak mówię, wymaga po pierwsze pełnego przedstawienia, ale to nie jest tak, że jest to rozwiązanie, które jest, nie wiem, bojkotowane, czy którego bardzo okropnie boją się korporacje. Ale trochę się boją. Ministerstwo Rozwoju proponuje też różne rozwiązania, które miałyby służyć pozostawaniu na rynku pracy osób, które osiągnęły wiek emerytalny i jest wiele propozycji chyba nie budzących zastrzeżeń, natomiast są takie dosyć kontrowersyjne. Na przykład prawo do zmniejszenia pensji starszemu pracownikowi z uwagi na jego mniejszą wydajność. To troszkę trąci ageizmem, tak, pani redaktor, minister. Też wyjaśnijmy, skąd pani redaktor cytuje te rozwiązania. My przeprowadziliśmy, jeden z naszych departamentów przeprowadził ankietę wśród pracodawców, związków zawodowych dotyczącą w ramach polityki aktywizacji seniorów, którą my prowadzimy. Oczywiście w tym zakresie, jak poprawić także i przedsiębiorczość u osób starszych. I to są rozwiązania, które znalazły się w tej ankiecie. My zadawaliśmy pytania, pomysły, bank pomysłów jest, jak widać, bardzo szeroki. I to nie nie jest rozwiązanie, którego ja byłabym osobiście zwolennikiem i które w ogóle chciałabym realizować. On się znalazł na liście zgłoszonych. Teraz nawet nie pamiętam, czy to były związki zawodowe, czy to pracodawcy. Nie jest pomysł ministerstwa, to nie jest pomysł ministerstwa w żaden sposób. Przechodzi, mamy przez ministerstwo. Mamy takie skrzynki, mamy na przykład głos przedsiębiorcy, gdzie przedsiębiorcy zgłaszają do nas sami projekty, pomysły, rozwiązań, które staramy się następnie analizować. A to co wymyśliło samo ministerstwo? Więc to jest na razie, tak jak mówię, to jest ankieta, którą wypełnili. Tam jest wiele projektów, pomysłów. Tak jak pani doskonale wie, kwestia ułatwień w zakresie zatrudniania osób będących na emeryturze, to jest do mnie zwraca się i to jest taki temat, myślę, którym w pierwszej kolejności będziemy się chcieli zająć. Ułatwień w zakresie ubezpieczeń społecznych, no bo to jest realne ułatwienie. Czyli prawda? Kiedy? I przy czym to jest też, pamiętajmy, to jest inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Każdy jest wiele resortów, które do tego stara się dokładać swoją cegiełkę. Więc tutaj liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. My czekamy na inicjatywę ministerstwa w tej sprawie. Będziemy gotowi, żeby przedstawić, no i co zgłosili przedsiębiorcy do takiego koszyka. Pani minister, w programie Pierwszym Polskiego Radia mówiła pani kilka dni temu o zmianach w programie Mieszkanie Plus. My do tego wróciliśmy w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. I tam jest ważna zmiana, że chcą państwo włączyć deweloperów i zachętą dla nich mają być tanie grunty. I część oni mieliby budować komercyjnie, a część właśnie w ramach programu Mieszkanie Plus. Czy już jest jakiś zamysł, jakie to by były proporcje? Jesteśmy, myślę, bardzo daleko w takim przeglądzie, co wydarzyło się w zakresie poprawy mieszkalnictwa w minionych 4 latach i co chcemy zrobić, aby jeszcze przyspieszyć. Ja zobowiązałam się, że tak na te pierwsze 100 dni będę gotowa z tym, żeby pokazać państwu te różne elementy w realizacji, bo to, co jest istotne i to myślę, że najważniejsze przesłanie, rzeczywiście do realizacji tego programu chcemy doprosić nowe podmioty, które dotychczas w nim nie uczestniczyły, czyli i sektor prywatny, deweloperów, także spółdzielnie i w większym stopniu jednostki samorządu terytorialnego. Z każdym z tych środowisk ja jestem już po licznych rozmowach i przygotowujemy teraz te zasady udziału w poszczególnych filarach. To, bo że chcemy zwiększyć... gwarancje, ponieważ pan premier Morawiecki program swój widział ogromny, 100 tysięcy mieszkań. Jak wiemy, jeśli chodzi o wykonanie pełne, no to jest to bardzo niewiele. Niewiele ponad 1000, zdaje się. To jest w jednym z filarów, bo to około 1000 mieszkań w ubiegłym roku oddała spółka Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. To, co ja, na co chciałabym zwrócić uwagę, że do realizacji tego programu, pani redaktor, uruchomimy... Ale to, bo ja nie chciałabym być niewolnikiem liczby w tym momencie, a zwłaszcza nie chciałabym jej podawać bez zakończenia wszystkich analiz. To, co dla mnie jest najistotniejsze, to uruchomienie procesu. Ile mieszkań będzie mogło być zbudowane przez TBS-y i które i chcemy, aby powstały także prywatne TBS-y, nie tylko jako spółki gminne. Ile mieszkań odblokujemy właśnie zapraszając deweloperów do współpracy. Ile będzie dalej budować Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Także te cztery filary realizacji tego programu, każdy z nich będzie miał instrumenty finansowe do realizacji przedsięwzięcia oraz grunty z Banku Ziemi. No dobrze, ale to kiedy będzie to machnięcie chorągiewką? Już jestem po czasie, zaraz będą na mnie Pani krzyczeć. Redaktor, 100 dni rządu to jest gdzieś tam w okolicach 17-18 lutego. Przed tym terminem naprawdę zakomunikujemy państwu jasne reguły gry na najbliższe 4 lata. Dziękuję bardzo. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no, co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X1. Już za 1280 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 19 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wicepremier Jarosław Gowin spodziewa się, że prezydent podpisze ustawy wprowadzające zmiany w wymiarze sprawiedliwości. W programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że posłowie Porozumienia odrzucą senackie weto. Obóz Zjednoczonej Prawicy absolutnie nie może zdezygnować z dwóch rzeczy. Nie możemy się zgodzić na to, żeby jedni sędziowie kwestionowali legalność wyboru innych sędziów. Po pierwsze, to jest ograniczenie prerogatyw konstytucyjnych, prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, i to drugie jest jeszcze ważniejsze, to by oznaczało konieczność rozpatrywania na nowo blisko 100 tysięcy spraw, czyli oznaczałoby to morze ludzkich dramatów. Wicepremier poparł propozycję Polskiej Akademii Nauk o zorganizowanie okrągłego stołu w tej sprawie. Ratowanie podczas Holokaustu Żydów przez polskich dyplomatów było szeroko zakrojonym działaniem pod kierownictwem rządu na uchodźstwie, przypomnieli uczestnicy konferencji naukowej w Londynie. Oprócz grupy berneńskiej profesor Antony Poloński, główny konsultant wystawy stałej w Muzeum Polin w Warszawie, wymienił m.in. Tadeusza Romera, ambasadora w Japonii, czy Tadeusza Brzezińskiego, konsula generalnego w Montrealu. To za pośrednictwem polskich władz aliantom zachodnim została przekazana informacja o masowym mordowaniu Żydów przez niemieckich okupantów na terytorium okupowanej Polski, zaznaczył profesor Poloński. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla Pomorza. Alerty obowiązują w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim, a także w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W Davos w Szwajcarii rozpoczyna się 50. Światowe Forum Ekonomiczne. Wśród tematów spowolnienie światowej gospodarki, technologie przyszłości i ochrona środowiska, mówi organizator Klaus Schwab. The world is in a state of emergency. Świat znajduje się w stanie zagrożenia, a czasu na działanie jest coraz mniej. Prawda jest taka, że nie chcemy obserwować coraz bardziej postępującego rozłamu w zakresie gospodarki i polityki. Nie chcemy też dojść do miejsca, w którym zmiany klimatu będą nieodwracalne. W tym roku do Davos przyjadą m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Andrzej Duda. Forum w Davos potrwa do piątku. Toshiba chce zbudować w tym roku zakład w Gnieźnie za 100 milionów złotych. Prezes koncernu poinformował o tym w Tokio w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Premier powiedział też w stolicy Japonii, że Polska jest blisko podjęcia kluczowych decyzji w sprawie budowy nad Wisłą elektrowni atomowej. Nie wykluczył też współpracy z Japonią przy przejściu z technologii węglowej na gaz. Kopalnie, polskie kopalnie w Tarapatach. Od stycznia do listopada zeszłego roku branża zanotowała stratę sięgającą niemal 500 mln zł, wynika z informacji opublikowanych dziś przez Rzeczpospolitą. Dla porównania, w tym samym okresie rok wcześniej branża miała niemal miliardowy zysk. Problemy sektora to rosnące koszty wydobycia, coraz większe zwały niesprzedanego surowca i zalewanie rynku tańszym węglem z zagranicy. Dwa lata temu padł rekord. Do Polski trafiło niemal 20 milionów ton węgla, głównie z Rosji. W zeszłym roku nieco mniej, około 16 milionów ton. Główny Urząd Statystyczny o 10 poinformuje o produkcji przemysłowej w grudniu. Opublikuje też swój wskaźnik dobrobytu Polaków. Seniorzy mają do spłaty niemal 6 miliardów złotych długów. To ponad 500 mln zł mniej niż jeszcze rok wcześniej. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekordzista ma do oddania ponad 8 milionów złotych.

Quicksilver to tytuł tego nagrania Skalpel w naszej piosence dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie dziewiąta. Dzień dobry. A ja chciałam dzisiaj złożyć życzenia szczególnym rodzajom babci. Te babcie to nianie, które pomagają nam wychowywać nasze dzieci i im się dzisiaj też należą ogromne, ogromne podziękowania i życzenia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kochanych niań, które pełnią funkcję dodatkowej babci z dodatkową miłością. Dzień babci, proszę pamiętać o tym. No to tradycyjnie w poranku babcia Tina. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time, time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Ja bym chciała złożyć życzenia mojej babuni ukochanej, jednej trochę młodszej, drugiej nieco starszej, 94-latce i mojej mamie, która jest najlepszą, najcudniejszą babcią na świecie i jest dla mnie najlepszym wzorem, jaką ja powinnam być babcią. Wszystkiego dobrego, moje kochane. Ewelina. Muzyczny rozkład jazdy. Tak, ja mam wrażenie, że dzisiaj pozytywny dzień przed nami. Dużo życzeń, dużo pozytywnych emocji. Bardzo ładnie ta pani powiedziała, tak, tak. Słuchaczka Ewelina, tak bardzo szczerze. Dziękujemy. Tak było naprawdę od serca, jak dzieci. A tak a propos, to trzy świetne babciowe odklejki się pojawiły w tym tygodniu. Też polecam, ale teraz, skoro już kabelek w kontakcie i grzejemy, no to powiedzmy sobie, że tegoryczna edycja Mystic Festival... Można z babcią, ale nie sugerowałbym. Nie wszystkie się, że tak powiem, heavy metalem heavy metalem interesują, czy tam ostrzejszym graniem, więc może się nie podobać. Ale jeśli jest taka rock'n'rollowo-metalowa babcia, to czemu nie? To przypomnę od razu. Mystic Festival w krakowskim Muzeum Lotnictwa 10-11 czerwca. Do tej pory fanów ciężkiego grania cieszył fakt, że swój dorobek artystyczny zaprezentują tam m.in. Judas Priest, Sepultura, Nightwish, Mastodon czy Katatonia. Teraz zestaw ten wzbogacają dodatkowo. Brytyjska legenda post-punku Killing Joke. Równie wysoko notowani heavy metalowcy z Baroness, dla nich to dość rychły powrót do Krakowa, bo grali tam pod koniec października, oraz wysoko energetyczni, jak Batony, i wyskokowi jak, no i tutaj każdy może sobie dodać, Bombus ze Szwecji. Oni grają tak. Jeśli chcieliby Państwo kupić babci, to śmiało do 14 maja bilety na całą imprezę kosztują nieco taniej. W sierpniu zaś, a w zasadzie pod koniec lipca już zacznie się Poland Rock Festival tradycyjnie, przyjeżdża gwiazda, jakiej trudno było się spodziewać. Do Kostrzynia w tym roku zjadą panowie zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. Praktycznie każdy ich nowy album to nowe oblicze zespołu, a drużyna z Australii, niczym nałogowy palacz, odpala płytę za płytą. W 2017 roku King Gizzy opublikowali 5 pełnowymiarowych płyt, w tym już wydali 3 swoje ubiegłoroczne koncerty, a część dochodu z ich sprzedaży przekazują organizacji z Melbourne, pomagającej dzikim zwierzętom. Co Australii jest zapewne teraz bardzo potrzebne. Poland Rock Festival odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia. Poza King Gizzard and the Lizard Wizard wystąpią tam jeszcze co najmniej Dropkick Murphys. Co najmniej to tak zabrzmiało. Jeśli by wymieniać gwiazdy, no to na pewno o Dropkick Murphys zapomnieć nie wolno. Powtórzysz nazwę tego zespołu? Tak. Ale w domu. Dla chętnych. A ja nie jestem chętny w tej chwili. No dobrze. A ja mam dla Państwa powiedział. Rozwiązanie konkursu. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsor zafundował 2 vouchery, którymi przejedzie się pan Michał z Białegostoku, który na nasze wezwanie, by sięgnąć po mikrofon za kierownika pociągu i powiedzieć coś miłego do pasażerów, wymyślił rzecz, która bardzo mi się spodobała. Ding dong, oczywiście obowiązkowo. Witam Państwa na pokładzie Lux Torpedy. Podróż w czasie potrwa krótko. Pod siedzeniem nie ma kontaktów elektrycznych, a Wi-Fi jeszcze nie wymyślono, więc oprasza się o odłożenie telefonów i kulturalną rozmowę między szanownym państwem. Ding dong. A my gratulujemy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No i do tego dołączamy piosenkę, bardzo ładną zresztą. Natomiast zanim o niej troszkę więcej, to powiem, że tak, można otrzeć łzy, to uwaga dla tych, którzy nie wygrali w konkursie, ale można też sięgnąć po słuchawkę 227 Trójek, bo z podziemia wychodzi duch oporu. Jego autorzy Bisz i Radex, którzy już zagrali w poranku, znaleźli chwilę, by w przerwie między innymi zajęciami zagrać kilka koncertów promujących tak właśnie zatytułowaną swoją najnowszą płytę. Pierwszy z nich występuje równolegle na koncertach Pawbica, a drugi pisał ostatnio teksty na nowy album Artura Rojka. Ale obu panów, Bisz, Radex, będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo. Już w piątek w poznańskiej scenie na piętrze. Jeśli ktoś chciałby się tam wybrać, z zaproszeniami od Trójki, proszę zadzwonić. 227 Trójek. Tak, bardzo ładne. Nastrojowe, bardzo ładne. To Jazz Pospolita, proszę pana. Po 3 latach przerwy i wymianie 2 członków, czyli połowy de facto składu, przymierza się do wydania 6. płyty Jazz Pospolita. Album Przypływ będzie jeszcze na wiosnę, a właściwie przed wiosną, a właściwie w spektakularne święto, czyli 14 lutego. Będzie można położyć pod serduszkiem. To może być już wiosna. Właściwie to może być już lato, bo wiosnę mamy teraz. No takie się rzeczy porobiły w przyrodzie. Album Przypływ Jazz Pospolitej zapowiada kompozycja przedwiośnie, proszę pana. Żeby było jeszcze ciekawie. Pogodzili nas. No i jeszcze cytat. Zawsze byliśmy zespołem międzygatunkowym, opierającym swoją muzykę na kontrastach i ten stan został zachowany. Część z nas ciąży ku jazzowi, ktoś ku post-rockowi, jeszcze inny ciągnie w stronę muzyki współczesnej. Równowaga i harmonia są jednak zachowane, mówi grający na basie Stefan Nowakowski. Koncertów promujących nowy album należy spodziewać się już jak wiosna przyjdzie albo przypłynie. Mamy jedno, tak, zaproszenie, to nie w sprawie Jazz Pospolitej, to oczywiście w sprawie Biszradek już nie mamy. Pani Jolanta się wybiera na koncert. Bardzo serdecznie gratuluję. W sprawie Bisz Radek już proszę nie dzwonić. Jazz Pospolitej proszę sobie posłuchać i się rozkoszować. Pospolita. 227 trójek, Dzień Babci, sporo, naprawdę sporo życzeń, sporo telefonów. Chciałem też sobie babci jeszcze przypomnieć i państwu, i wszystkim słuchaczom trójki, zwłaszcza tym o większym stażu, że tak jak dzisiaj mamy pana Adama, który nam opowiada fantastyczne historie w każdym tygodniu, tak w latach 80. 90. trójka miała, i my razem z nią, miała swoją babcię również, która dzwoniła do trójki równie często ze swoimi radami i mądrościami życiowymi. Pamiętam, że nawet redaktorzy trójki z panem Kubą Strzyczkowskim na czele jeździli na Dzień Babci do niej i do domu, składali jej życzenia. Tak, pamiętam panią babcię. Odbierałem telefony w porannej audycji, zapraszamy do trójki, dawno to było. I babcia dzwoniła zawsze jako pierwsza. Babcia mówi, o czym dzisiaj rozmawiamy? 2 szybkie pytania na dzień dobry i potem już było z górki. Bardzo pozytywna osoba. Za 8:08. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć,